understand my ups and downs. There you were, with sweet love and devotion, deeply touching my emotion. I want to stop. Thank you, baby. I want to stop. And thank you, baby. Yes, I do. How sweet it is to be loved by you. Feel so fine. How sweet it is to be loved by you. I close my eyes at night, wondering where would I be without you in my life. Everything I did was just a bore. Everywhere I went, seems I'd been there before. But you're bright enough for me all of my days. With a love so sweet in so many ways, I wanna stop. Thank you, baby. I just wanna stop. And thank you, baby. Sugar sometimes. How sweet it is to be loved by you. Whoa. Yeah. Thank you, baby. Oh, yes. How sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you. Oh, now. How sweet it is to be loved by you. It's like jelly, baby. Prachtige van James Taylor aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond op woensdag. How sweet it is to be loved by you. Het zal maar over je gezongen worden. Daar zou je eigenlijk best wel eens van kunnen gaan blozen. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze Late Avond dus. Mooi begin, hè? Lekker. Het zoomt nog een beetje rond. Ja, in mijn hoofd. Ik raak er gelijk van in de war, zeg. Hey, wat ga ik doen komende uurtje? Ik ga je oren verwennen met heel veel lekkere muziek. En dat niet alleen. Ik heb ook een paar interessante onderwerpen te bespreken met je. Of laten bespreken met je. We gaan het hebben over de Nationale Tuinvogeltelling. Die is volgende week. Er komen verkiezingen aan. En Han van der Horst, onze vaste columnist, heeft daar natuurlijk een mening over. En gaat en passant nog even de journalisten de oren wassen. Nou, dat belooft wat. Het Goeree College houdt zaterdag 21 januari een open dag. Dus dat allemaal. En zoals gezegd, heel veel lekkere muziek hier in jouw late avond. Come on down.

vervlogen tijden, 1959. Zo oud is de ding al, allemachtig. Op 28 en 29 januari vindt de Nationale Tuinvogeltelling plaats. Met de tips van Vogelbescherming bent u goed voorbereid als je daar aan mee wilt doen. Vogelbescherming helpt u met herkenningstips en duidelijke uitleg over het tellen. Ik zou er maar aan meedoen. Het is vooral leuk. Vooral volgende week, dus in het weekend. En je wordt op weg geholpen in het navolgende gesprek met Mariska de Vries. De Nationale Tuinvogeltelling komt er weer aan. En ik ga daarover praten met Lars Soering. Hij is van de Vogelbescherming Nederland. Welkom. Het is de bedoeling dat mensen thuis in de tuin gaan kijken welke vogels er voorbij komen. Daar zijn wel een aantal regels aan verbonden. Kun je uitleggen hoe het werkt? Hoe lang moet je kijken bijvoorbeeld? Nou, de bedoeling is om tijdens een half uur te tellen wat je ziet. En dan niet één keer één koolmees en dan weer drie koolmezen. Je telt het maximaal aantal vogels van elke soort dat je in je tuin of vanaf je balkon ziet. Tegelijkertijd. Dus niet de koolmees die 10 minuten later alweer voorbij vliegt. Nee, als dat er eentje was en je zag er eerder 5, dan hou je het bij die 5. Anders ga je namelijk dubbel tellen. Of de kans daarop is heel groot. En dat proberen we te voorkomen op die manier. Ja. En niet alle mensen kennen elke vogel bij naam die ze in hun tuin zien vliegen. Hebben jullie daar ook een oplossing voor? Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat hoeft ook niet. We hebben een hele handige app die je gratis kunt downloaden. Met alle tuinvogels die in Nederland voorkomen. Via de website van Vogelbescherming, vogelbescherming.nl. Kun je alle soorten die in je tuin voorkomen heel makkelijk op naam brengen. Dus we hebben alles wat je nodig kunt hebben om te tellen. Een lijstje, hulp bij het herkennen, alles staat eigenlijk al klaar. Ja, en je hoeft bijvoorbeeld van een vogel niet het vrouwtje en het mannetje apart te tellen. Dat is gewoon één soort. Ja, er zijn natuurlijk soorten, daar zien mannetje en vrouwtje er anders uit. Zoals bijvoorbeeld bij groenlingen. De vrouwtjes lijken iets meer op een mus, de mannetjes zijn wat geel-groen. Dat kan natuurlijk in het begin best lastig zijn. Valt allemaal onder groenling. Mannetje of vrouwtje telt gewoon als groenling. Ja. Wat is het doel van deze telling? Wat doen jullie met de gegevens? Nou, we doen dit al een hele poos. En doordat we dit zo lang doen, kunnen we ontwikkelingen van jaar op jaar in beeld brengen. En signaleren op het moment dat er soorten zijn waar het slechter mee gaat. Zo zagen we dat het op een gegeven moment heel slecht ging met huismussen in Nederland. Maar dat die afname intussen echt is tot stilstand gekomen. En dat de mus langzaam aan het opkrabbelen is. Nou, dat is belangrijke informatie voor ons. Want op dat moment weten we hoe het met die soorten gaat in het land. Ja, en je monitort dus eigenlijk over lange termijn hoe het met alle vogelsoorten gaat. Ja. Zie je op de lange termijn echt grote verschillen? Heb ik het niet over een jaar of 3, 4, maar echt op de lange termijn? Ja, je ziet echt lange termijn ontwikkelingen. Zo neemt het aantal spreeuwen in Nederland, dat zien we aan de hand van deze telling, echt af. Hoe komt het dat de spreeuw afneemt? Want daar doen jullie dan ook onderzoek naar, neem ik aan. Nou ja, eigenlijk is de tuintelling is een beetje een thermometer in de vogelstand. Dus als er dingen misdreigen te gaan, kunnen we dat via zulke tellingen vroegtijdig signaleren. We zijn ondertussen natuurlijk ook al gaan kijken van waar zit het nou mis met die spreeuw. En het blijkt dat ze eigenlijk in het buitengebied te weinig voedsel vinden. Ze eten met name emelten, die peuteren ze uit grasvelden. De larven van langpootmuggen. En die zijn kennelijk steeds moeilijker te vinden of minder voorhanden. Ja, heeft dat ook met klimaatverandering te maken? Of hebben jullie daar nog geen zicht op? Dat is natuurlijk heel moeilijk te concluderen. Nou, de vraag is een hele terechte. Het antwoord is moeilijker te geven. Daar moet je echt goed wetenschappelijk onderzoek voor doen. Het zou zeker kunnen dat klimaatverandering een rol speelt. Maar ook de manier waarop we ons buitengebied gebruiken. Met de landbouw die steeds intensiever wordt, zou er best een rol in kunnen spelen. Ja, het heeft natuurlijk meerdere factoren altijd. Het is nooit één oorzaak. Nooit één oorzaak. In de natuur is alles ingewikkeld. Ja. Je zei het al, vorig jaar bijvoorbeeld is het ook gedaan. Het is al een flink aantal jaren gedaan. Wat was de meest voorkomende vogel vorig jaar? Dat was de huismus. Die stond toch weer terug op 1. Het is een beetje stuivertje wisselen met de koolmees. De pimpelmees staat ook hoog. En hoe is het met de merels? Want er was een tijd een merelziekte in het land. Inderdaad, het Oesutu-virus. Dat is afgelopen zomer en begin van het najaar rondgegaan. Met name in Oost-Nederland. Hier in Vlaardingen zijn er geen waarnemingen van geweest. Maar het is wel heel erg spannend om te zien wat er ook komend jaar met dat virus gaat gebeuren. Dus de merel is wel een soort die we via die telling extra goed in de smiezen houden nu. Als mensen mee willen doen en ze denken van nou, ik wil het weekend van 28 en 29 januari wel een half uurtje naar buiten gaan kijken. Moet je nog op een bepaald tijdstip kijken? Maakt dat nog uit? Dan mag je zelf kiezen. Er zijn eigenlijk heel weinig regels. Maar vogels zijn wel in de ochtend actiever dan op de middag. Dus een beetje vroeg opstaan kan geen kwaad. Heb je wel meer te doen. Ja, precies. Maar je hoeft niet speciaal de wekker te zetten, hoor. Dat zullen wij niet verplichten. Als je toch wakker bent, is dat een goed tijdstip om te tellen. Ja, lekker bij de bakkie koffie. Ja. En doorgeven kan ook via de website, neem ik aan, en via de app. Ja, wat je geteld hebt. Kun je de naam van de website en de app noemen, zodat mensen daar kunnen kijken? www.vogelbescherming.nl. En kun je nu alvast inschrijven als je mee wil doen? Je hoeft je niet speciaal in te schrijven. Je kunt wel alvast even een kijkje op de site nemen, want we hebben wat materialen waarmee je je kunt voorbereiden. En wat ook heel erg leuk is, is om vast een paar vetbollen in je tuin te hangen en een voerplekje in te richten. 28 en 29 januari de Nationale Tuinvogeltelling. Ik sprak erover met Lars Soerink namens Vogelbescherming Nederland. Dankjewel. Graag gedaan. Tourne-toi. La décadence. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Die toch wel te wiegen op mijn stoel hier zo. In de studio hier bij de late avond. Vind je het gek? Mark Anthony, de man met de soepele heupen. I Need to Know, hoorde je van hem. En Jane Birkin en Serge Gainsbourg samen in de Decadence. Or La Decadence, oh sorry. Tja, scheelt toch niet veel eerlijk gezegd, hè? Nooit het hier, hè? Op de late avond, tijdens de late avond. Zometeen tijd voor de column van onze eigen columnist Han van der Horst uit Schiedam. Maar eerst nog iets moois van Fleetwood Mac. To Fleetwood Mac hier in de late avond. En Gypsy. De mooiste muziek hoor je hier op je eigen lokale omroep natuurlijk. Zeker in deze show, zo aan het einde van de dag. En dan hebben we op het einde van de dag ook nog een moment van bezinning. Ja, de verkiezingsstrijd is namelijk begonnen. En Han van der Horst haalt herinneringen op en wast de journalistiek de oren in zijn wekelijkse column. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Sinds zondag is er geen ontkomen meer aan, lieve mensen. De verkiezingsstrijd heeft een aanvang genomen. De komende 8 weken zullen de praathoofden uit Den Haag steeds weer proberen uw aandacht te trekken. Je ziet ze ineens niet meer zwijgend wegbenen van een pak journalisten die allemaal proberen een microfoon onder hun neus te houden. En die de camera op hen richten. Nee, nu zijn ze ineens heel toegankelijk en houden praatjes bij elke microfoon die hen wordt voorgehouden. Ze stellen zich bereidwillig voor de camera's op. Ze trekken zelfs het land in om met de kiezers te communiceren. Dit duurt tot 15 maart, 9 uur 's avonds, als de stembussen worden gesloten. Daarna krijg je uit hun mond hoogstens nog te horen: geen commentaar, wacht nu maar rustig tot morgen, dan komt er een officiële mededeling. Vroeger, toen je nog maar 2 radiozenders had en 1 tv-netje met 2,5 uur zendtijd per dag, was dat anders. Dan merkte je dat de verkiezingen eraan kwamen op de affiches die minimaal de helft van de Nederlanders op hun ramen plakten. De oudere luisteraars herinneren zich dat nog wel. De politieke partijen verstrekten die met ruime hand aan hun sympathisanten. Ik sloeg dit als kind met belangstelling gade en ging aanplakbiljetten spotten zoals andere mensen dat op Schiphol doen met vliegtuigen. Ze droegen allemaal een lijstnummer en de naam van de politieke leider. Bij ons in de buurt hing het vol met KVP1 Romme en PVDA2 Drees. Veel zeldzamer was CPN7 en helemaal bijzonder GPV11 P Jongeling of 13, dat kan ook. Het affiche van het Gereformeerd Politiek Verbond, want dat betekende GPV, toonde een donjon of gevechtstoren waarop een oranje vaan prijkte. Het was echt een mooi ontwerp en veel opvallender dan de saaie plakaten van de antirevolutionaire partij met evangelische politiek of de Christelijk Historische Unie met dient heel het volk. Tegenwoordig hangt geen mens meer een affiche voor zijn raam. Voor de vorm laten de politieke partijen er nog wel drukken, maar die komen uitsluitend terecht op houten borden die de gemeente daarvoor speciaal laat neerzetten. Elders plakken is verboden, wordt dan gewaarschuwd. En de gezagsgetrouwe partijen houden zich scrupuleus aan dit voorschrift. Watjes, ik heb als tiener nog wel boze leuzen gekalkt tegen een en ander in een grote sluip- en kruipdoorstrijd met de politie. Ondertussen speelt de strijd zich in de media af. Althans, heden ten dagen. Verleden week hoorde ik tot mijn verbazing dat het er allereerst om ging wie zich wist te plaatsen voor het grote tv-debat van RTL4. Want daar mochten maar 4 lijsttrekkers aan deelnemen. En wel degene die het allerhoogste stonden in de peilingen. En daarom moesten de leiders van de grote middenpartijen ervoor zorgen in die peilingen zo hoog mogelijk te komen. Daar ging het om. Het ging om de ereplaats in de studio van RTL4. Ongelooflijk, dacht ik, een tv-debat. Ja, tv-debat. Die worden, beste mensen, georganiseerd volgens de eisen van de spindokters van de daaraan deelnemende partijen. Anders komen de leiders niet. Tijd voor echt debat is er ook niet, want voor de verschillende thema's zijn maar een paar minuten beschikbaar. Langer houdt de kijker niet vol, weten de programmamakers die immers vol met DDN zitten ten opzichte van u en mij, het gewone volk. Het wordt gehakketak en vliegenafvangerij. Het gaat niet om een uitgewerkte redenering, het gaat om soundbites. Dat geldt trouwens ook voor andere politieke verslaggeving op de televisie en het internet. Rutte was zondag een uur lang aan het woord bij Buitenhof, maar wat bleef hangen en eindeloos wordt herhaald, is een stelling dat de kans tot samenwerking met de PVV 0% is. Ik wou dat de media weer eens het heft in eigen handen namen. Dat journalisten niet heigerig achter politici aanhollen in de hoop een leuke soundbite te krijgen. Dat ze geen kremlinologie toepassen en uitlegkunde op elke Twitter van Wilders. Nee, ik wou dat ze mij hielpen om een stem te bepalen, beste mensen. Wat wil ik dan weten? Dan wil ik weten wie de kandidaten zijn en wat ze tot nog toe hebben gepresteerd. Het is leuk om een interview te lezen met een Pechtold of een Asje, maar wat ik nodig heb is niet een zelfpresentatie van zo'n would-be leider. Dat is een beeld van hoe ze echt zijn op grond van hun daadwerkelijke verrichtingen. Daar hebben we wat aan gelul niet. Evenmin valt in te zien waarom je een politicus als journalist likkebarend een podium moet geven in verkiezingstijd als hij je op andere momenten vooral heeft proberen te ontlopen. En wat die tv-debatten betreft, doe nou eens 2 gesprekken over 1 thema en neem daar de tijd voor. Als de spindokter van de uitgenodigde partij het anders wil, nou, dan gaat het debat niet door. Graag of niet. Beetje die benadering. Onafhankelijke journalistiek heet dat. Maar dat is allemaal valse hoop. Jammer, beste mens. Nou ja, je kunt ook YouTube-clips gaan kijken als op het scherm de partijleiders tegenover elkaar slimpie spelen. Misschien naar Tunis, dat is niet fascistisch en ze hebben toch een strand, ja, of anders Zweden zou dat fijn zijn. Zweden, het lijkt me eigenlijk niet veel aan, zullen we wel weggaan als we hier eens bleven, nou oké. Laten nou gaan slapen, wij gaan van de zomer lekker nergens naartoe. Niet meer over tobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe. Wou je echt niet weggaan, wou je dan niet blijven, het is misschien. Andere volken kijken is je geest verrijken, ja, dat heb ik van me, omdat kan even goed wel, want die komen hier toch, ja, verrek, dat is ook weer waar, buitenlanders kijken op het Leidse pleintje, goed, we blijven hier dus maar. Laten nou gaan slapen, wij gaan van de zomer lekker nergens naartoe. Niet meer over dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, doe. Het is een goed idee, hoor, ja, dat dacht ik ook wel, het heeft ook nog een andere kant, want die buitenlanders zien nooit Nederlanders, die zijn dan in het buitenland, als wij hier nou blijven, hebben ze ons tweeën, en dat is tenminste wat je moet voor een ander ook wat over hebben, ja, dat vind laten nou gaan slapen, wij gaan van de zomer lekker nergens.

Stevige rockmuziek zijn we wel gewend van Survivor, maar deze prachtige ballad, die hoor je niet vaak voorbij komen. The Search is Over. Bij ons nog lang niet, want we hebben nog even hier in de late avond. Goed, we gaan het hebben over het Goeree Overflakke College. Die houdt namelijk op 21 januari een open dag voor mbo-leerlingen die praktijk en techniek gericht onderwijs willen. Martin Vermeulen van RTV Slogo sprak daarover met Jan de Jong en vroeg als eerste aan hem wat het Goeree Overflakke College precies doet. En Jan de Jong is dus van dat college. Ja, wij bieden dus maatwerkopleidingen en werken heel nauw samen met reguliere bedrijven. We hebben recent dus ook een geadverteerd in de regionale kranten. En daar staan we dus ook samen met 25 bedrijven uit de regio samen dus in de advertentie. We geven ook aan dat we dus opleiden voor mbo-techniek, ja. Opleidingen. En dat doen we dus hier in Oude Tongen. En het zijn met name opleidingen binnen de techniek die daar worden gegeven? Ja, we zijn dus in elektrotechniek. Ja. Opleidingen verzorgen we dus. Dus dan heb je het over een monteur elektrotechniek of eerste monteur. We verzorgen opleiding en de werkgebouwkunde, zoals constructiewerker bijvoorbeeld. En we zijn ons aan het oriënteren op voor opleidingen bouwkunde, niveau 4. En ook opleidingen in de installatietechniek. De opleidingen, is dat zo dat de leerlingen alle dagen op school zitten? Of zit er ook veel praktijkonderwijs bij? Ja, vooral dat laatste. Hey, het is learning on the job. Dus inderdaad, ze zijn dus 4 dagen per week zijn ze dus bij het bedrijf heerlijk aan de slag. Want meestal zijn de techneuten natuurlijk echte doeners. En die willen niks liever als met hun handen werken. Nou, daar krijgen ze dan ook alle ruimte voor. En dan zitten ze dus zeg maar 1 dag in de week. En dat kan dus verdeeld zijn over de middag en een avond. Zitten ze dus hier op school voor de theorie. En ja, daar blijft het natuurlijk niet alleen bij. We verzorgen ook een stuk opleiding en een stuk begeleiding. Die begeleiding vindt die ook plaats op de werkvloer waar de jongere dan actief is? Ja, dat klopt. Dat is zowel op de werkvloer als gewoon hier ook op school. Maar met name dat we dus gewoon elke 6 weken zitten we met zijn praktijkbegeleider en met die leerling en met school zitten we aan tafel. Om de zaak weer door te spreken van, nou ja, wat is er allemaal goed gegaan? Waar moeten we de klokken weer even gelijk zetten? Waar kunnen we dus op sturen? Ik heb even ook op de site gekeken. Jullie werken ook met de laatste technieken die er allemaal zijn. Het is niet allemaal uit de boekjes, maar het is echt ook uit de praktijk. Wat er nu actueel is binnen de techniek. Ja, dat proberen we zo kort mogelijk natuurlijk bij die praktijksituatie te zitten. Enerzijds realiseren we dat ook al door elke 6 weken met het bedrijf aan tafel te zitten. En daar hoor je ook welke technieken er op dat moment weer actueel zijn. Welke technieken er nieuw zijn. Daarnaast, gewoon een praktisch voorbeeld. Afgelopen 4 januari hebben we dus iemand vanuit het bedrijfsleven ook binnengehaald om de nieuwste technieken voor CodeAssist bijvoorbeeld weer te updaten. Oké, en wat is dat voor iets, CodeAssist? Dat heeft te maken met de besturings- en regeltechniek. Okay, dus iets programmeren, zeg maar. Ja, ik ben dus helemaal niet zo technisch onderbouwd. Hey. Maar goed, dat is altijd wel leuk om daarin weer te leren. En ja, zo zie je van even met u aan het in gesprek zijn, dat levert alweer nieuwe informatie op. Dat is altijd mooi. En zo zal dat binnen het college ook zeker zijn. Er is heel veel te leren op het gebied van techniek, want de techniek staat nooit stil. Nee, dat klopt. En sterker nog, dat op dit moment natuurlijk enorme behoefte is aan, zullen we dat zeggen, goede techneuten. Hier ook op goede overlijkheid en gewoon binnen de regio. Als de leerlingen dus bij ons een opleiding komen doen, dan bieden wij ze dan ook een baangarantie. Ja, dat is, dat is natuurlijk een mooie uitdaging voor de leerlingen ook, om gelijk aan de slag te gaan. Maar ook een stuk garantie van, ik heb een opleiding en een baan. Dat is ook een beetje de vraag die wij als ouderen ook ons stellen hier allemaal. Van hoe houden we de jeugd ook op het eiland? Nou, dit is ook eens zo'n initiatief dat heel mooi is. Door het aanbieden van een goede leerschool, zeg maar. En een opleiding plus een baangarantie. Ja, dan hou je ook de jongeren ook op het eiland natuurlijk. Dus dat is een hele mooie bijdrage daaraan. Ja, absoluut. Dat kan ik, volledig kan ik dat onderstrepen. Dus ook wel mede daardoor dat het initiatief, zeg maar, 5 jaar geleden geboren is. Dat we dus de jongeren zoveel mogelijk op het eiland behouden. Maar ook de leerbedrijven, de technische bedrijven die we hier op het eiland hebben, prachtige producten maken die soms all over de wereld gaan. En dat verdient natuurlijk ook goed personeel. En ik vind het fantastisch, de bruggen, de letterlijke bruggen tussen Gorrie Overlakay en Hoekse Waard, Voorneputte, Schouwen-Duiveland en dergelijke. Maar wat ik daarmee wil aangeven, dat ik ook een heleboel mensen vanaf Gorrie Overlakay richting, zeg maar, Rotterdam zie gaan of richting de Europoort zie gaan. Denk, ja, we moeten met elkaar ook eens even nadenken. Kunnen diezelfde mensen ook gewoon hier een werkgelegenheid geboden worden? Want diezelfde stroom zie ik dus vanuit de Europoort of vanuit Rotterdam ook Gorrie Overlakay opkomen. Ja, en daar een mooie match mee zien te maken. Dus. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Dat is een mooie streef om dat ook hier ook te behouden. Een stukje werkgelegenheid, een stukje opleiding. En dat wordt allemaal geboden, ook via dat Go-college. Willen mensen daar meer informatie over hebben, dan is er 21 januari een open dag. Hij begint om 10:00 morgens en duurt tot een uurtje of 4:00. En daar kunnen ze leerlingen en leerkrachten tegenkomen, denk ik. Ja, dat klopt. Er worden dus docenten kunnen ze tegenkomen, maar ook de bedrijven waarmee we samen op de advertentie staan, zeg maar, kunnen ze beter tegenkomen. Dus daar kunnen ze ook geïnformeerd raken, want wij kunnen het niet zonder de bedrijven, maar de bedrijven kunnen het ook wel niet zonder ons. Cool. Dus willen ze toekomstgericht onderwijs, vooral ook het persoonlijke aspect, praktisch, dichtbij en snel, kom ik ook college. Kijk, met deze mededeling kunnen we weer voort deze nacht. Want met deze bijdrage van RTV Slogo komt er alweer een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Morgen is er weer een. Waar? Dat lees je op onze site www.delateavond.nl. Dus ik ben hier om 11:00. Ik hoop jij ook aan de andere kant van de radio, zeggen we dan maar ouderwets. Ik wens je nog een mooie nacht trouwens. Ga je slapen, zometeen mooie dromen, welterusten. Ga je werken, blijf je werken, zoals altijd. Dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van deze aflevering van De Late Avond. Een beetje tuttig lied zou je kunnen zeggen. Beetje traditioneel ook wel. Paul Anka met You're Having My Baby. Maar dat is ook niet gek, want het komt uit 1974. Tot morgen. Having my baby, what a lovely way of saying how much you love me. Having my baby, what a lovely way of saying what you're thinking of me. I can see it, your face is glowing. I can see it in your eyes, I'm happy and knowing that you're having my baby. You're the woman I love and I love what it's doing to you. You're having my baby. You're a woman in love and I love what's going through you. The need inside you, I see it show. Baby, do you feel it growing? Are you happy enough? to keep.